ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद के सातवें अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अधिकरण के प्रथम सूत्र की व्याख्या भाष्कर भगवान कर रहे हैं। पत्यु असामंजस्यात यह प्रथम सूत्र है। इसमें पत्युहु और असामंजस्यात ऐसे दो पद हैं। पति शब्द पशुपति का यानी ईश्वर का वाचक है, उसका षष्ठी का एक वचन है पत्यु, इसलिए पत्युहु यानी ईश्वरस्य असामंजस्यात इन दोनों पदों के बीच में अध्याय करना है कि ईश्वरस्य जगत प्रति निमित्त कारणत्वं अनुपपन्नम असामंजस्यात। ऐसा असामंजस्य शब्द का अर्थ है दोषवत्व, असामंजस्यात का अर्थ जाएगा दोषवत्वात्। ईश्वर को यदि जगत का कर्ता मानेंगे तो ईश्वर में दोषवत्व का प्रसंग आएगा, सदोष ईश्वर सिद्ध होगा। इसी सदोषता को स्पष्ट करते हुए भाष्कर भगवान ने कहा कि हीन मध्यम मध्यम उत्तम भावे नहीं प्राणी भेदान विदधत ईश्वरस्य राग द्वेषादि दोष प्रसक्ते असामंजस्यम। जो हीन मध्यम उत्तम कोटि के प्राणी हैं उनको ईश्वर बना रहा है, तो हीन कोटि वाले प्राणियों के प्रति ईश्वर का द्वेष, उत्तम कोटि के प्राणियों के प्रति राग, मध्यम कोटि के प्राणियों के प्रति राग द्वेष उभय होंगे, तभी तो इस प्रकार उन्हें बना रहा है ईश्वर। ईश्वर बनाने में स्वतंत्र है और ऐसा बनाता है तो जिसे दुखी बनाया निश्चित ही उसके प्रति ईश्वर के हृदय में दोष होगा, ये दोषवत्ता का प्रसंग आएगा। तो ये जो ईश्वर में दोषवत्ता बताई गई इसका निराकरण की शंका पूर्व पक्ष के मुख से भाष्य में हो रही है। प्राणी कर्म अपेक्षितत्वात् अदोष इति चेत, इस वाक्य से पूर्व पक्षी सिद्धांती ने पूर्व पक्षी के मत में जो दोष बताया ईश्वर में राग द्वेषादि का जो प्रसंग बताया उसके निराकरण की आशंका इस प्रकार करते हैं। प्राणी कर्म अपेक्षितत्वात् अदोष इति चेत, इससे इसकी अवतरण टीका है। ननु प्राणी कर्म प्रेरित ईश्वरो विषम फलान प्राणिनः करोति न स्वेच्छया इति शंकते प्राणी इति। पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि ईश्वर अपनी इच्छा से हीन मध्यम उत्तम प्राणियों को नहीं बनाता, विषम फल प्राणी यानी अधम कोटि के प्राणी, मध्यम कोटि के प्राणी और उत्तम कोटि के प्राणी, ये हैं विषम फल प्राणी। किसी को दुख अधिक है, किसी को सुख दुख समान है, किसी को सुख अधिक है दुख बहुत कम है, तो प्राणियों का विशेषण है विषम फलान, फल है सुख दुख, और सब प्राणियों को सभी योनि के एक जैसा सुख दुख नहीं होता। किसी को अधिक सुख है, कम दुख है, किसी को बराबर सुख दुख है, किसी को दुख अधिक है, सुख कम है। यह है फल में विषमता प्राणियों के। तो न्यूनाधिक दुख वाले जो प्राणी हैं, सुख दुख वाले, उन्हें ईश्वर बना रहा है। वो अपनी इच्छा से ही किसी को अधिक सुख वाला, किसी को अधिक दुख वाला, किसी को बराबर सुख दुख वाला नहीं बनाया, अपितु जिन प्राणियों का जैसा कर्म है ऐसा उन्हें बना दिया। उनके द्वारा कृत जो कर्म है उस कर्म से प्रेरित हुए ईश्वर ने विषम फल वाले प्राणियों की रचना की, न कि अपनी इच्छा से। इसलिए ईश्वर में दोषवत्ता का प्रसंग नहीं आएगा, ईश्वर दोष रहित ही सिद्ध होगा। इस प्रकार की आशंका पूर्व पक्षी ने इन शब्दों से की कि प्राणी कर्मापेक्षितत्वात् अदोष इति चेत। भाष्य में ईश्वर प्राणी कर्म अपेक्षित होने के कारण, यानी प्राणियों के द्वारा किए गए कर्मों से प्रेरित होकर के, अपेक्षित करके ही हुआ कि प्राणियों का सर्जन विलक्षण पद्धति से जो ईश्वर ने किया, हीन मध्यम उत्तम कोटि के प्राणियों को बनाया, तो अपनी इच्छा से नहीं, उनके द्वारा किए गए कर्म से प्रेरित होकर के किया। इसलिए बनाने वाला जो ईश्वर है वह तो अदोष यानी दोष रहित ही है। ऐसी शंका यदि पूर्व पक्षी करते हैं तो न इत्यादि से पूर्व पक्षियों की इस आशंका का भाष्यकार भगवान निराकरण करते हैं। न इत्यादि समाधान भाष्य की अवतरण टीका है, जड़स्य कर्मणः प्रेरकत्व अयोगात् मैवम इत्याह नेति। तो ये कहा पूर्व पक्षी ने ना कि ईश्वर प्रेरित, कर्म प्रेरित ईश्वर विषम फल वाले प्राणियों को बना रहे हैं अपनी इच्छा से नहीं, इसलिए ईश्वर में दोषवत्ता का प्रसंग नहीं है। कहते ये तब हो सकता है ईश्वर में अदोषता सिद्ध हो सकती है, तब यदि कर्म ईश्वर का प्रेरक बन सके। लेकिन कर्म तो जड़ है इसलिए वह ईश्वर का प्रेरक नहीं बन पाएगा, जड़ कर्म में ईश्वर प्रेरकत्व असंभव होने से कोई जड़ वस्तु चेतन की प्रेरक नहीं बनती है। जब तक जड़ पदार्थों के विषय में चेतन के अंदर राग द्वेष नहीं होते, तब तक जड़ वस्तु चेतन की प्रेरक नहीं बनती है। स्व विषयक राग द्वेष चेतन में उत्पन्न करके ही जड़ पदार्थ चेतन के प्रवर्तक बन सकते हैं। ऐसे ही जड़ वस्तु कहीं पड़ी हुई दिखे, उसे उठाने के लिए या हटाने के लिए व्यक्ति की प्रवृत्ति नहीं होती, जब तक उस वस्तु के प्रति राग या द्वेष न हो। राग है और रागास्पद वस्तु यदि पड़ी हुई है तो उसे उठाने के लिए दौड़ता है, द्वेषास्पद वस्तु पास में आ गई है बिल्कुल निकट सर्पादि, तो उसे हटाने के लिए प्रयत्न करता है। तो का मतलब राग द्वेष पूर्वक ही प्रवृत्ति या निवृत्ति होती है उससे पहले, और जड़ वस्तु अपने स्व विषयक राग या दोष को ही चेतन में स्थापित करके उत्पन्न करके फिर चेतन की प्रेरक बन सकती है। और जिसमें राग द्वेष होंगे तो यदि जड़ वस्तु को प्रेरक बनना है तो जो जड़ वस्तु प्रेरक बन रही है तद विषयक राग द्वेष मानने पड़ते हैं प्रेरिय में, तो दोषवत्ता रहती ही है फिर। तो इसलिए कहा कि जड़ वस्तु चेतन की प्रेरक नहीं बन पाएगी। तो ये टीका में कहते टीकाकार की जड़स्य कर्मन प्रेरकत्व अयोगात, जड़ कर्म जो है ईश्वर का प्रेरक नहीं बन पाएगा, इसलिए मा एवं कर्म प्रेरित ईश्वर होने से ईश्वर निर्दोष है, ये इस प्रकार का दोष निराकरण उचित नहीं है। जो ईश्वर में दोष का प्रसंग आया है उसका निराकरण जो आप कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, ये न करके कहा। और कर्म ईश्वरयो हो प्रवर्त्य प्रवर्तयित्रित्वे, इसका उत्तरण है टीका में कि नच ईश्वर प्रेरितम कर्म ईश्वरस्य प्रेरकम इति वाच्यम इत्याह कर्म इति। कते कर्म जड़ होने से ईश्वर का प्रेरक नहीं बन पाएगा ऐसा यदि आप कह रहे हैं तो ऐसा मान लो कि प्राणियों के द्वारा किए गए कर्म को प्रथम ईश्वर प्रेरित करेगा और ईश्वर के द्वारा प्रेरित जो कर्म है प्राणियों का वह ईश्वर को अपना फल भुगाने के लिए मध्यम उत्तम और हीन कोटि के भोगायतन बनाने के लिए प्रेरणा करेगा। ईश्वर प्रेरित कर्म से ईश्वर प्रेरित हो रहा ऐसा मान लो, तो इस प्रकार पूर्व पक्षी यदि कहते हैं तो भाष्कर भगवान कह रहे हैं इति न चवाचम, ऐसा नहीं कहा जा सकता। क्यों? तो उसमें अन्योन्याश्रय दोष होगा। ये बता रहे हैं कि कर्मेश्वरयो हो प्रवर्त्य प्रवर्तयित्रित्वे इतरेतर आश्रय दोष प्रसंगात, ईश्वर प्रेरित कर्म ईश्वर का प्रेरक है ऐसा कहेंगे तो ईश्वर और कर्म इन दोनों में एक दूसरे का प्रवर्त्य प्रवर्तकत्व मानने से इतरेतर आश्रय यानी अन्योन्याश्रय दोष आएगा। प्रथम ईश्वर से प्रेरित हो जाएगा कर्म और वह ईश्वर को प्रेरित करेगा तो अनुन्यास्रय दोष है। दोनों में अंतर है। पहले तो अभी ईश्वर को ही ईश्वर के स्वरूप का निर्धारण करने में विवाद चल रहा है, ईश्वर जगत का कारण है, इसको मानने की सिद्धांति की पद्धति और पूर्व पक्ष की पद्धति अलग अलग है। वे सिद्धांति मानते हैं कि श्रुति जगत का कारण ईश्वर को जिस प्रकार का बता रही है वही ठीक है, वैसा ही ईश्वर जगत का कारण है। श्रुति ईश्वर को अभिन्न निमित्त उपादान कारण बता रही है, तो अभिन्न निमित्त उपादान कारण ही ईश्वर है, ये वेदांति का मत हुआ, सिद्धांति का। और पूर्व पक्षी का जगत का कारण ईश्वर है इस विषय में अपना पूर्वाग्रह है कि वह निमित्त कारण मात्र है, केवल कर्ता ही है जगत का, उपादान कारण नहीं है। और इसके विषय में प्रमाण पूछते हैं उसे कि जगत का कर्ता ही ईश्वर किस प्रमाण के आधार पर मान रहे हो उपादान नहीं। तो पाशुपत मत वाले पाशुपत आगम प्रमाण को लेकर के और वैशेषिकादि अनुमान प्रमाण को लेकर के जगत का कर्ता ही ईश्वर है, निमित्त कारण नहीं, ये मानना चाह रहे हैं। तो जब श्रुति से अन्य प्रमाण से, श्रुति भिन्न प्रमाण से जगत का कर्ता मात्र ईश्वर को मानना चाहेंगे तो जगत तो विषम है और ये एक व्याप्ति है, अनुमान प्रमाण के आधार पर वस्तु के स्वरूप का निर्धारण करने के लिए जाएंगे तो पहले बताया था। तो अनुमान दृष्टानुसारी होता है, तो लोक में दिखाना पड़ेगा कि जो विषमकारी है वह निर्दोष है, तो जो लोक में विषम कर्म करने वाला है उसमें दोषवत्ता सिद्ध करने के लिए तो व्याप्ति मिलती है, उसे निर्दोष सिद्ध करने वाला कोई उदाहरण नहीं मिलता। इसलिए अनुमान के आधार पर तो जो विषम कर्म करने वाला है सदोषी सिद्ध हो रहा है, केवल अनुमान पर। सर्वज्ञत्व की यदि कल्पना करते, उसके निर्दोषत्व की कल्पना करते हैं, एकत्व की कल्पना करते हैं, तो आपत्ति आ रही थी, फिर उपादानत्व की भी कल्पना करो लाघवात। और यदि उपादानत्व दृष्ट नहीं है तो फिर निर्दोषत्व भी अदृष्ट होने से उसमें निर्दोषत्व की कल्पना नहीं कर सकते, सदोषी मानना पड़ेगा, ये पहले सिद्धांतियों ने कहा। और ये जो दोषवत्ता का प्रसंग आया ईश्वर में, और वेदांतियों के यहां तो दोषवत्ता का प्रसंग इसलिए नहीं आता कि वेदांती श्रुति जो अभिन्न निमित्त उपादान कारण रूप ईश्वर है जगत का कारण, उसे निर्वद्य बता रही है। निर्वद्य का अर्थ होता है निर्दोष, इसलिए श्रुति ने उसे निर्दोष बताया। तो जगत का कारण तो अतींद्रिय होने से अतींद्रिय वस्तु के विषय में स्वतंत्र प्रमाण श्रुति है, श्रुति उसे निर्दोष भी बता रही है और अभिन्न निमित्त उपादान कारण भी बता रही, तो हम ऐसा ही स्वीकार कर रहे हैं, इसलिए दोषवत्ता का प्रसंग नहीं आएगा। श्रुति ने उसे निर्दोष बताया है। और जो कर्म सापेक्ष बताया, कर्म सापेक्ष होने से वैश्य में नैर घृण्य नहीं आएगा करके, वो भी इसी को आधार मान करके कि ईश्वर प्राणियों ने किए हुए कर्म का फल राग द्वेष रहित होकर के भुगवाता है, कर्म फल विधाता होने से भी श्रुति बता रही है। इसलिए जिसने जो कर्म किए हैं उनका उन्हें ठीक से फल भोगने को मिले, तद उपयोगी भोगायतन, तो प्राणियों का कर्म विषम है इसलिए विषम भोगायतन को बनाता है। और प्राणियों को विषम प्राणी कर्म क्यों किए, तो श्रुति कहती है ए सेव साधु कर्म कारयति, वो निमित्त कारण सूर्य के तरह, जल के तरह, और मुख्य रूप से तो उनकी अपने अपने जो वासनाएं हैं, संस्कार हैं, वे कारण हैं। और उन अपने अपने संस्कारों को लेकर के और ईश्वर से सत्ता स्फूर्ति पा करके प्राणी विषम कर्म करते हैं, और वो विषम कर्म अपने अपने वासना के अनुसार करने के लिए ईश्वर उन्हें सामान्य रूप से सत्ता स्फूर्ति देते हैं। जैसे कृषि में बोया हुआ अलग अलग जाति का बीज से अलग अलग प्रकार का अंकुर होता है, और सभी के प्रति सामान्य कारण बन जाता है जल। जल न हो तो कोई भी अंकुर न हो, लेकिन अंकुर में जो विषमता दिख रही है वह जल के कारण नहीं, इसलिए उसको लेकर के भी दोष होता ईश्वर में नहीं है। तो श्रुति प्रतिपादित ईश्वर तो निर्वद्य श्रुति बता रही है इसलिए, और कर्म सापेक्ष भी बता रही है तो उसको लेकर के, लेकिन कर्म सापेक्ष होने पर भी निर्वद्य ही रहता है। और इनका ईश्वर दृष्टानुसारी कल्पना करनी पड़ रही है, तो लोक में फिर देख ये बताना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि ऐसा कोई कर्म हो जो यानी जड़ वस्तु किसी चेतन से प्रेरित होकर के उसी की प्रेरक बनी हो। तो ईश्वर से प्रेरित कर्म ही ईश्वर का प्रेरक मानेंगे तो अनुन्यासरे दोष होगा। हाँ, यही तो बताया है? ये इनसे हाँ, तो इसी का उत्तर दिया। उत्तर से आप आपका समाधान हुआ कि नहीं? हाँ, तो ये इनसे पूछना फिर, यदि इनका समाधान हुआ है तो इनसे पूछना, और दोनों का नहीं हुआ यदि अनुन्यासरे दोष आ रहा है, ये बताया। बाकी मेहता जी से भी चर्चा करना, और नहीं होगा तो परसों पूछ लेना। तो न अनादित्वात इत्यादि का अवतरण है टीका में। जड़स्य कर्मणः प्रेरकत्व अयोगात मयवम इत्याह न इति। तो जड़, अच्छा नहीं, इसका नहीं अवतरण था, वो दूसरा है। अतीत कर्मणा प्रेरित ईश्वरो वर्तमानम कर्म तत्फलाय प्रेरयति इति अनादित्वात् प्रेर्य प्रेरक भावस्य न अनुपपत्ति इति शंकते न अनादित्वात् इति। तो ये कह रहे हैं पूर्व पक्षी कि जो आपने ईश्वर और कर्म में प्रवृत्ति प्रवर्तक भाव मानेंगे तो अनुन्यासरे दोष बता। उस अनुन्यासरे दोष की निवृत्ति इस प्रकार होगी कि कर्म और ईश्वर में प्रेर्य प्रेरक भाव अनादि है, और ये अनादिता है बीजांकुर के तरह। पूर्व पक्षी कहते हैं जो अतीत कर्म है उससे प्रेरित हुआ ईश्वर वर्तमान कर्म को फल देने के लिए प्रेरित करता है, और इस प्रकार ये जो ईश्वर और कर्म का प्रेर्य प्रेरक भाव है यह अनादि है, जो कर्म ईश्वर का प्रेरक बन रहा है, अतीत कर्म वर्तमान कर्म में कर्म को प्रेरित करने के लिए, अतीत कर्म से प्रेरित हुआ ईश्वर वर्तमान कर्म को फल देने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो ईश्वर का प्रेरक जो अतीत कर्म है वह कर्म ईश्वर को कैसे प्रेरित करेगा? तो उससे अतीत कर्म से प्रेरित हुआ ईश्वर उस अतीत कर्म को वर्तमान ईश्वर को प्रेरित करने के लिए प्रेरणा देगा। इस प्रकार पूर्व पूर्व की कल्पना की जाएगी। और ये जो है ईश्वर और कर्म का प्रेर्य प्रेरक भाव अनादि है, इसलिए अनादित्वात् प्रेर्य प्रेरक भावस्य न अनुपपत्ति। प्रेर्य प्रेरक भाव ईश्वर और कर्म में अनुपपन्न नहीं होगा, मतलब अन्योन्याश्रय दोष से दूषित नहीं होगा। इस प्रकार की आशंका पूर्व पक्ष की है कि नानादित्वात् इति चेत्। इसका समाधान न इत्यादि से भाष्कर भगवान कर रहे हैं। न वर्तमान कालवत अतीतेषु अपि कालेषु इतरेतर आश्रय दोष अविशेषात अंध परंपरा न्यायापत्ते। तो वर्तमान काल के तरह ही अतीतकालीन कर्म और ईश्वर में भी इतरेतर आश्रय दोष बना रहेगा, ये सिद्धांति का कथन है। कि जैसे पूर्व कर्म की कल्पना नहीं करेंगे, वर्तमान कर्म में ही वर्तमान कर्म और ईश्वर में प्रेर्य प्रेरक भाव मान रहे हैं तो अनुन्याश्रय दोष आ रहा था। ये पूर्व पक्ष ने कहा था कि ईश्वर प्रेरित कर्म ईश्वर का प्रेरक होगा, तो सिद्धांती ने कहा अनुन्याश्रय दोष है। तो कहते जैसे वर्तमान कर्म और ईश्वर में अन्योन्याश्रय दोष है, ऐसे अतीत कर्म और ईश्वर में भी, क्योंकि अतीत कर्म भी तो वर्तमान कर्म के तरह ही जड़ होने से जड़ में कोई भी व्यापार चेतन की प्रेरणा के बिना नहीं दिखता, इसलिए अतीत कर्म जब ईश्वर को प्रेरणा देगा, ईश्वर को प्रेरणा देना रूपी व्यापार करेगा, तो उस व्यापार के लिए उसे चेतन से अधिष्ठित होने की जरूरत है। चेतन अनधिष्ठित जड़ में कोई व्यापार नहीं दिखता। तो ईश्वर को प्रेरणा देना रूप जो व्यापार है, क्रिया है जड़ कर्म में, अतीत जड़ कर्म में, वह स्वतः नहीं हो पाएगी। उसके लिए भी अतीत कर्म में कोई ना कोई प्रेरक चेतन मानना पड़ेगा, और वो ईश्वर होगा यदि, तो ईश्वर से प्रेरित हुआ अतीत कर्म ईश्वर को ही प्रेरणा देगा, तो अन्योन्याश्रय दोष होगा। पहले ईश्वर की प्रवर्तना के लिए जड़ कर्म में ईश्वर विषयक प्रेरणा सिद्ध हो, इसके लिए ईश्वर की प्रेरणा की जरूरत है, उसे ईश्वर से प्रेरित होगा का मतलब ईश्वर का प्रवर्त्य बनेगा, और फिर ईश्वर को प्रवर्त्य बनाएगा तो अन्योन्याश्रय दोष बना ही रहेगा। इस अभिप्राय से यहाँ लिखते हैं कि वर्तमान कालवत, वर्तमान काल को दृष्टांत बना करके, अतीतेषु अपि कालेषु ये दृष्टांत होंगे, अतीतकालीन कर्म में भी इतरेतर आश्रय दोष ईश्वर और कर्म में प्रवर्त्य प्रवर्तक भाव मानने में इतरेतर आश्रय दोष अविशेषात यानी समानत्वात, और उससे भी अतीत कर्म से प्रेरित ईश्वर उस अतीत कर्म को प्रेरणा देगा, ऐसा कहेंगे यदि अतीत अतीत की कल्पना पूर्व पूर्व की करते जाएंगे तो अनवस्था होगी। और अनवस्था के दो प्रकार है, एक प्रामाणिक अनवस्था और दूसरी अप्रामाणिक अनवस्था। तो पूर्व पक्ष की यह अतीत से पूर्ववर्ती कर्म, उससे पूर्ववर्ती कर्म, ये कल्पना अप्रामाणिक कल्पना है अनवस्था दोष को हटाने की। तो ये अप्रामाणिक अनवस्था दोष जो है बना रहेगा, और ये अप्रामाणिक अनादिता की कल्पना को मानेंगे तो अनवस्था नाम का दोष बना रहेगा, जो मूल को ही विच्छिन्न कर देगा। मूल है प्रमाण, तो प्रमाण रहित अनादिता की कल्पना ये दोष आता है, इसे माना गया। इसलिए कहा कि अंध परंपरा न्यायापत्य, अप्रामाणिक अनादिता की कल्पना को अंध परंपरा माना जाता है। तो इस अंध परंपरा की प्राप्ति रूपी दोष की आपत्ति आएगी पूर्व पक्षी के मत में। टीका है थोड़ी, इस समाधान भाष्य का अर्थ कर रहे हैं टीकाकार। अतीत कर्मणोपि जड़त्वात् न ईश्वर प्रेरकता। तो अतीत कर्मणोपि जड़त्वात् न ईश्वर प्रेरकता, तो अतीत कर्म भी जड़ होने के कारण स्वतः ईश्वर का प्रेरक नहीं बनेगा। ईश्वर को प्रेरणा देना रूप व्यापार स्वतः नहीं कर पाएगा चेतन की प्रेरणा के बिना। तो ये कहेंगे यदि कि तदपि ईश्वरेण प्रेरितम सत ईश्वरम प्रेरयति। तदपि यानी अतीत कर्म भी ईश्वर से प्रेरित होकर के ईश्वर को प्रेरित करेगा, तो ये भी नहीं कह सकते। नच को प्रेरयति के साथ जोड़ दीजिए, नच प्रेरयति। क्यों कहते उक्त अनुन्यास्रयात्, जो वर्तमान कर्म और ईश्वर में अनुन्यास्रय दोष आ रहा था वह पीछे अतीत कर्म में भी चला जाएगा, अनुन्यास्रय दोष होगा। जिसे भाष्य में अतीतेष्वपि कालेषु इतरेतर आश्रय दोष अविशेषात् शब्द से कहा था, उसी का यह अर्थ कर दिया कि तदपि ईश्वरेण प्रेरितम सद ईश्वरम न तु प्रेरयति उक्त अनुन्यास्रय आश्रयात्। अब अंध परंपरा न्याय आपत्ते इसका अर्थ कर रहे हैं कि ततोपि अतीत कर्म प्रेरित ईश्वर प्रेरितम तदेव ईश्वरम वर्तमाने कर्मणि फलदानाय प्रेरयति इति चेत। ततोपि अतीत यानी वर्तमान कर्म से, अतीत कर्म से भी अतीत कर्म, उससे पूर्ववर्ती कर्म, वह ईश्वर से, उस कर्म से प्रेरित हुआ ईश्वर फिर उसको प्रेरित करेगा। और हाँ, ततोपि अतीत कर्म प्रेरित ईश्वर प्रेरितम तदेव यानी उससे भी अतीत जो कर्म था वह क्या करेगा, ईश्वरम वर्तमाने कर्मणि फलदानाय प्रेरयति, ऐसी कल्पना यदि करेंगे तो कहते हैं यह कल्पना उचित नहीं है। क्यों, तो कहते हैं न मानहीनायाः मूल क्षया वहाया अनवस्थायाः प्रसंगात्। मानहीन यानी अप्रामाणिक, अनवस्था की कल्पना ये करनी पड़ेगी। अनवस्था है अनादिता की कल्पना, अनवस्था की कल्पना यानी, और अनादिता की कल्पना हम करते हैं सिद्धांती भी, लेकिन हमारी मानहीन अनादिता की कल्पना नहीं होती। सब प्रमाण प्रामाणिक अनादिता की कल्पना है हमारी तो, और आपके यहाँ मानहीन और मूल को ही यानी प्रमाण को ही नष्ट करने वाली कल्पना का प्रसंग आ रहा है। ये अंध परंपरा की कल्पना है, प्रसंग है। अतः कर्म निरपेक्ष एव ईश्वर विषम सृष्टा इति असांदस्यम दुर्वारम इत्यर्थ। इसलिए कर्म सापेक्ष ईश्वर जो अनुमानिक ईश्वर मानते हैं और आगमिक ईश्वर मानते हैं, अवैदिक ईश्वर जगत का कर्ता मात्र मानने वाले, उन्हें मानना पड़ेगा कि अब कर्म निरपेक्ष ईश्वर ही जगत का कर्ता है। और कर्म निरपेक्ष ईश्वर को जगत का कर्ता मानेंगे स्वतंत्र, तो विषम जगत का कर्ता होने से यो विषमकारी सदोषवान, इस व्याप्ति के आधार पर विषमकारित्व लिंगक अनुमान से ईश्वर में दोषवत्ता जो बताई गई थी वह बनी ही रहेगी और सामंजस्य बना ही रहेगा। ये अभिप्राय हुआ। ये जो दो तीन शंकाएं पूर्व पक्ष की और उनका निराकरण रूप भाष्य था, इस भाष्य का ये तात्पर्य है। ये कहा कि कर्म निरपेक्ष एव ईश्वर विषम सृष्टा इति असामंजस्यम दुर्वारम इत्यर्थ। अवैदिक ईश्वर जगत का कर्ता मात्र है, इस पक्ष में कर्म सापेक्ष ईश्वर जगत का कर्ता हो रहा है ये नहीं कह सकता। उसके लिए फिर युक्तियाँ ही बतानी पड़ेगी, और युक्ति के आधार पर तो ये सब कोई ना कोई दोष ही आ रहा है, या तो अनुन्यासरे दोष, कर्म का स्वतः ईश्वर प्रेरक बनना जड़त्वात असंभव है, तो ईश्वर से प्रेरित होकर के ईश्वर का प्रेरक मानेंगे तो अनुन्यासरे दोष, और ये अनुन्यासरे दोष अतीत कर्म को लेकर के भी बना ही रह रहा है, और नहीं तो पूर्व पूर्व की कल्पना करते हैं तो ये निर्मूल अनादिता की कल्पना है, ये बन नहीं पाएगी, अंध परंपरा का प्रसंग आ रहा है, और कोई विकल्प है नहीं ईश्वर को, अवैदिक ईश्वर को कर्म सापेक्ष बताने का। इसलिए पूर्व पक्ष को मानना पड़ रहा है कि कर्म निरपेक्ष ही ईश्वर विषम जगत का कर्ता है ये मानेंगे, और ये मानेंगे तो असामंजस्य दुर्वार है, अवश्यंभावी है। और कुछ लोग ये कहते हैं कि यत्तु फलदाने ईश्वरस्य कर्म निमित्त मात्रम न प्रेरकम इति न उक्त दोष इति। यदि कुछ लोग ये कहेंगे कि कर्म ईश्वर का प्रेरक नहीं है, केवल निमित्त बन जाता है, विषम सृष्टि में कर्म निमित्त कारण मात्र है, जैसे मिट्टी घड़े के उत्पत्ति में उपादान कारण है, कुलाल कर्ता रूपी निमित्त कारण है, तो कुलाल भी हो मिट्टी भी हो, चक्र दंड आदि बाकी जो निमित्त कारण है वो ना हो तो घड़ा नहीं बनेगा। तो दंड चक्रादि रूप जो निमित्त कारण है दूसरे कर्ता और उपादान कारण से अलग, वैसा निमित्त कारण है कर्म, वह ईश्वर का प्रेरक बन करके कारण बन रहा हो ऐसा नहीं, दंडादि की तरह कोई भूमिका निभाएगा अलग, ईश्वर का प्रेरक नहीं बनेगा। प्रेरक मानने पर वो जड़ होने से प्रेरक नहीं बन पा रहा है ये कह रहे हो, और ईश्वर प्रेरित मानेंगे तो अनुन्यासरे दोष हो रहा है। ये जो पहले दोष बताए थे उन दोषों से रहित और ईश्वर को भी निर्दोष बनाने के लिए ऐसा कहेंगे कि फलदाने ईश्वरस्य ईश्वरस्य फलदाने, ईश्वर कर्म फलदाता है, तो कर्म का फल देने के लिए ईश्वर जैसे प्राणियों के कर्म है ऐसा फल देगा, और वो कर्म का फल प्राणी अपने अपने किए हुए कर्म का फल ठीक से भोग सके, इसके लिए वैसे भोगायतन उत्तम मध्यम अधम कोटि के भोगायतन शरीर बनाएगा, उसके लिए कर्म निमित्त मात्र बनेगा, ईश्वर का प्रेरक नहीं बनेगा, अतः अन्योन्याश्रय आदि दोष नहीं आएंगे। ऐसा यदि कोई कहता है पूर्व पक्षी, तो कहते तन्न, पूर्व पक्षी का यह कहना भी उचित नहीं है। क्यों? तो कहते विषम कर्म कारयितुः ईश्वरस्य दोषवत्त्व अनापायात। आपके यहां तो सभी कर्म के प्रति ईश्वर ही कारण है ना, तो प्राणियों के द्वारा विषम कर्म यानी पुण्य पाप कराने वाला, धर्म अधर्म कराने वाला ईश्वर है, क्योंकि पशु है जीव और पशुपति है ईश्वर, और ये पशुपति ईश्वर जैसा अपने पशु स्थानीय जीवों को प्रेरित करता है वैसा जीव करते हैं, तो पशुपति के प्रेरिय जो जीव, उन्होंने पशुपति की प्रेरणा से ही विषम कर्म किया है, कुछ पशुओं ने यानी जीवों ने पुण्य किया, कुछ पशुओं ने पाप किया, और प्रेरणा पशुपति की ही रही। तो ये जो पशुपति हैं जीवों से विषम कर्म कराने वाला, तो मानना पड़ेगा उसी पर दोष है, उसी ने ऐसा कर्म कराया, वो पशुओं के ऊपर तो कोई दोष नहीं आएगा, पशु का जो मालिक है उस पर दोष आएगा पशुपति पर, और वह दोष से बच नहीं पाएगा। तो विषम कर्म कारयितु ईश्वरस्य, पशुपते है ऐसा समझना, विषम अपने पशु स्थानीय जीवों से विषम कर्म कराने वाला जो पशुपति ईश्वर है उसमें दोषवत्व अनापायात, दोषवत्व बना रहेगा। पूर्व कर्मापेक्षया कर्म कारयितृत्वे च उक्त अप्रामाणिक अनवस्थानात्। यदि ये कहें कि प्राणियों के पूर्व कर्म के अनुसार पशुपति उनसे कर्म करा रहे हैं इसलिए वो दोष रहित है, तो अंध परंपरा आएगी, क्योंकि कोई मूल तो नहीं है। तो उक्त अप्रामाणिक अनवस्था दोष बना रहेगा। तो कहा आपके पक्ष में फिर कैसे ये दोष मिटेगा? आप भी तो यही समाधान देते हो कि पूर्व वासना प्राणियों की जैसी है ऐसे कर्म ईश्वर कराता है करके वैदिक ईश्वर। तो कहते हमारे पास तो मूल है, मूल यानी प्रमाण श्रुति, ये आगे कह रहे हैं कि अस्माकंतु एस हेव साधु कर्म साधु असाधु कारयति, यानी साधु कारयति यम उन्निनिषते इत्यादि श्रुति मूल है। ये बता रही है कि पूर्व कर्म के अनुसार ईश्वर ही जैसा जिसका स्वभाव यानी उद्भूत वासना है ऐसा उस वासना से प्रेरित होकर के प्राणियों को कर्म करने की सत्ता और स्फूर्ति दे करके सामान्य कारण बना है, और ऐसा साधु असाधु कर्म कराने के लिए सत्ता स्फूर्ति देने पर भी श्रुति कह रही है कि वो निर्दोष है। साधु असाधु कर्म प्राणियों से कराने पर भी उस साधु असाधु कर्म कराने वाले ईश्वर को श्रुति निर्दोष ठहरा रही है, और ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, श्रुति है सुप्रीम कोर्ट, और उसको जो है अपील भी नहीं की जा सकती, मूल है ना। तो हैं क्या? हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ तो ऐसा कहेंगे तो फिर श्रुति कह रही है कि वो उपादान भी है, तो उपादान भी मान लो उसको। तो कुछ अंश में श्रुति को मानना, कुछ अंश में श्रुति को नहीं मानना, ये नहीं चलेगा। यदि आपका पशुपति वैदिक है तो वहां पर, वहां तक चलो, पूरा का पूरा श्रुति का मान लो। हाँ हाँ, तो फिर तो हम भी मान ले, कुछ अपनी कुछ श्रुति की नहीं, पूरी की पूरी श्रुति की। हाँ नहीं है, कुछ अंतर भी है, कुछ अंतर यही है कि ये जो है ईश्वर को वेदांति ये मान रहे कि उपादान कारण, यानी जैसा श्रुति बताएगी ऐसा, अपना कोई पूर्वाग्रह नहीं है। अपना पूर्वाग्रह रख करके यदि करेंगे तो वो सारा का सारा उत्तर देना जिम्मेदारी जो है श्रुति पर रहेगी। हाँ हाँ, तो अश्माकंतु ए सेव साधु असाधु कारयति इति और निरवध्यम इति च श्रुति मूलम पूर्व कर्मापेक्षा कल्पनम। हमारी पूर्व वासना के अनुरूप प्राणियों के द्वारा विषम कर्म ईश्वर करा रहे हैं, ये जो कल्पना है ये अनादि, क्या नाम, समूल कल्पना है, निर्मूल कल्पना नहीं है, प्रामाणिक कल्पना है। और इसके लिए ये श्रुति प्रमाण दिखाने के लिए पूर्व पक्षी जाएंगे कि जिस श्रुति को आप प्रमाण मान रहे हो उसी श्रुति के प्रमाण, श्रुति प्रमाण से हम भी पूर्व कर्म के अनुसार ईश्वर कर्म करा रहा है इसलिए निर्दोष है, ऐसा कहेंगे। तो कहते श्रुति की इतने अंश में मात्र शरण मत लो, सर्वांश में श्रुति की शरण लो, तो कोई बात नहीं। फिर ये समाधान जो हम दे रहे हैं वो आप समाधान दे सकते हैं, आप सिद्धांति हो जाएंगे। फिर ईश्वर जो है केवल निमित्त कारण है ये नहीं कह पाओगे, वो आग्रह छोड़ दो, तो बाकी कोई बात नहीं है। ये वर्तमान कालवत अतीतेषु अपि कालेषु इतरेतर आश्रय दोष अविशेषात अंध परंपरा न्यायापत्ते, यहां तक के भाष्य की व्याख्या हो गई। अब अपि च प्रवर्तना लक्षणा दोषा इति न्यायवित समय, अब ये बता रहे हैं, यानी जो श्रुति को छोड़ करके कोई स्वतंत्र सिद्धांत बनाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं फंस ही जाते हैं। तो जो अनुमानिक ईश्वरवादी हैं उनके मत में ईश्वर में उनकी मान्यता के अनुसार ही दोषवत्ता आ रही है। हम बता रहे हैं ऐसी बात नहीं, उन्होंने सदोषता के लिए जो निमित्त बताया है, जो सदोषता का प्रयोजक बताया है, वह सदोषता का प्रयोजक उनके ईश्वर में दिख रहा है, इसलिए उसमें सदोषता माननी पड़ रही है उनकी मान्यता के अनुसार भी। हम कोई, हमारे पूर्व पक्षी हैं, विरोधी हैं, इसलिए उनके अंदर जो दोष नहीं है उसका आरोप कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं, उनकी मान्यता के अनुसार भी स्वयं ही उनके ईश्वर में दोषवत्ता का प्रसंग आ रहा है, इसे अपिच इत्यादि से बताया जा रहा है। इसलिए अवतरण में टीकाकार लिखते हैं कि किंच पर मतानुसारेणापि ईश्वरस्य रागादि मत्वं प्राप्नोति इत्याह। परमत में पर शब्द से लेना पूर्व पक्षियों को, अनुमानिक ईश्वरवादियों को, और उन अनुमानिक ईश्वरवादी के मत के अनुसार भी उनके ईश्वर में रागादि दोष का प्रसंग आ रहा है, रागादि मत्वम प्राप्त प्राप्त हो रहा है। इस अभिप्राय से उनका जो सिद्धांत है, अभ्युपगम है, जिससे ईश्वर में रागादि दोष प्राप्त हो रहे हैं, उसे यहाँ पर बता रहे हैं गौतम के सूत्र को। इस सूत्र को गौतम के वाक्य को आधार बना करके उनका ईश्वर सदोष है ये बता रहे हैं। इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।